Steven Feld is een Amerikaan. Doet ook heel uiteenlopende dingen. Is een docent rond wereldmuziek. Hij noemt zijn onderzoek eigenlijk altijd de antropologie van geluid. Heeft heel vaak gewerkt rond etnische stammen, ook het concept akoestische ecologie. Heeft recent nog een plaat uitgebracht, Rainforest Music from Papua New Guinea. Is uitgebracht op een blueslabel. Maar Veld onderzoekt niet enkel geluid, maar hij verbindt eigenlijk geluid, akoestiek, met sociale en historische betekenissen. Hij hecht eigenlijk evenveel belang aan het maken van klank, het produceren van geluid, als aan de perceptie ervan. Wat betekent geluid op heel veel manieren? Dus hij komt hier spreken over zijn onderzoek, zal uiteraard een aantal fragmenten laten horen ook.